الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الثاني والأربعون بعد المئة عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين إمبكيون أم عطية نسيبة الأنصارية نسمى alituamrisha anamkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alituamrisha tuwatoe katika siku ya Idi alawatiq wanawake wasichana wadhawatil hudur na wale wanawali wa amara alhuyala an ya'tazilna musalla almuslimin na akawaamrisha wanawake wenye hedhi wakae mbali na mahali pa kusalia waislamu. Jana tulielezea kwamba salatu al-Eidain ni wajiba, ni lazima kwa wanaume na wanawake. Tukasema haifai mume kumkataza mke wake kwenda katika sala za Idi. Hii hadithi hii ya Ummu Atiya inathibitisha wajibu huo wa wanawake pia kusali sala zaidi, ndipo anaposema kwamba mtume alituamrisha tuwatoe katika sala zaidi alawatika wanawake wasichana wadhawati alkhudur na wanawali pia wenye hedhi, pia wenye hedhi wende katika idain, lakini amewaamrisha wenye hedhi wakae mbali na pale mahali pa kusalia. Wenye hedhi wao wanatakiwa wende kwa ajili ya kusikiliza khutba, kwa sababu ni haramu mwenye hedhi kusali sala yoyote. Wa fi lafdhin kunna nu'maru an nakhruja yawm al-Eid, tulikuwa tukiamrishwa kutoka siku ya Idi, hatta nukhrija al-bikra min khidriha, mpaka tumtoe bikir mwanamke bikir katika nyumba yake au katika stara yake, pia bikira atolewe katika stara yake ende katika sala ya Idi. Wa hatta nukhrija alhuyal, paka tukaamrishwa tuwatoe wenye hedhi. Fayukabbirna bitakbirihim, walete takbira kwa takbira zao. Wayaduuna biduaihim, na waombe nao kwa dua zao. Yarjuuna barakata dhalika alyawm wa tuhuratahu, huku wakitaraji baraka za siku hiyo na kupata kutoharishwa na madhambi yao. Yarjuna barakata dhalika alyawm wa tuhuratahu, huku wakitaraji baraka za siku hiyo na kutoharishwa na kusafishwa na madhambi yao katika siku hiyo. Yakulu Sheikh al-Bassam rahimahullah, yawmu idi al-fitri wa yawmu idi al-adha min al-ayyam al-mufallala, siku ya Idi al-Fitri na siku ya Idi al-Adha ni katika siku bora. Allati yadhharu fiha shi'arul Islam, ambapo hudhihiri katika siku hiyo alama ya Uislamu. Watatajalla uhuwatul muslimin bijtimaihim watarasihim, pia hudhihiri undugu wa Waislamu kwa kukusanyika kwao mahali pamoja na kushikana kwao. Kullu ahli baladin yaltamuna fi sa'idin wahid idharan liwahdatihim wa ta'alu fi qulubihim, kila watu wa mji wanakutanyika katika ardhi moja, wanakusanyika katika ardhi moja kwa kudhihirisha umoja wao na kuungana nyoyo zao. Wajtimai kalimatihim, na kusanyika kalima lao. Ala nusrati lislam, kwa ajili ya kunusuru Uislamu. Wa i'la'i kalimatillah, na kuliweka juu kalima la Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamati dhikrillah, kutekeleza kumtaja Allah. Wa idhari sha'airihi, na kudhihirisha alama zake. Fayahillu bihim min altafillah wa yanzilu alayhim min barakatihi, huwashukia waislamu hao huruma za Allah na pia huwashukia baraka zake, wa yashmaluhum min rahmatihi ma yaliqu bi lutfihi wajudihi wa ihsani, pia huwaenea rehma yake inayofanana na upole wake na ukarimu wake na ihsani yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lidha amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa halla 'ala al-khuruj. Kwa hiyo ndio maana Mtume sallallahu ameamrisha na kuhimiza watu watoke, hatta al-fatayat al-muhaddarat, mpaka wanawake wasichana wale waliostiriwa majumbani, pia wan-nisa'il huyyal, wanawake wenye hedhi, ala an yakunna fi nahiyatin ba'idatin 'anil musallin, isipokuwa wale wenye hedhi wawe mbali na wenye kusali, liyashhadna al-khair, ili washuhudie na wahudhurie khairi, wa da'wat al-muslimin, na dua za waislamu, fayanalna min khairi dhalika al-mashhad, ili wapate khairi za mkusanyiko huo, wa yusibna min barakatihi, na wapate baraka zake, ma hunna fi amassi al-hajati ilayhi, jambo ambalo wao wanahitajia zaidi jambo hilo, min rahmatillahi wa ridwanihi, ambalo ni rehma ya Allah na radhi zake. Kwa hiyo salatu al-Idain wanatakiwa wanawake watoke, lakini bahati mbaya hata wanaume wengine pia wanaona ni jambo la sunna, ni jambo sio la lazima, badala ya mtu kwenda kupata thawabu analala siku ile ya Idi mpaka saa sita anaamka. Baadhi ya wanaume ni hivyo, badala ya kutekeleza wajibu huu analala. Ikiwa wanawake wameamrishwa watoke hata wenye hedhi, je, wanaume? Sheikh al-Bassam huna asema katika faida za hadithi hii, wujubu salati al-Eid, wajibu wa sala zaidi, hata ala nisa fi dhahiri al-hadith, hata kwa wanawake katika dhahiri ya hadithi hii, ala sharti alla yakhrujna mutabarrijat muta'attirat, kwa sharti wasitoke wale wanawake hali ya kujipamba, hali ya kujitia marashi, liurudi nahi an dhalik, kwa sababu ya kuja makatazo ya jambo hilo. Walaallahu mustahabun fi haqqihinna, pengine ni sunna katika haki yao, wayakunu amruhunna min babi alhadhi ala fi'li alkhair, na itakuwa amri ya kuamrisha ni katika upande wa kuwahimiza jambo la khairi. Pili, wujubu ijtinabi alhaid almasjida lialla tulawithahu, wajibu wa kujiepusha mwenye hedhi kuingia msikitini asije akauchafua kwa ile damu yake. Tatu, anna musalla al-Eid lahu hukmu al-masajid, pale mahali pa kusalia pa Eid pana hukmu ya misikiti, isipokuwa tu katika sala ya Eid haisaliwi tahiyatul masjid kwa sababu sio msikitini pale. Mtume ilikuwa haanzi kusali sala yoyote akifika pale isipokuwa sala ya Eid, wala hasali baada yake pia, ilikuwa hasali sunna yoyote isipokuwa akifika pale ni sala ya Eid moja kwa moja. Kwa hiyo sio sunna pale mtu akifika kwa kurauka kuswali sunna yoyote isipokuwa kungojea salatu al-Eid. Nne, anna al-haidha ghairu mamnu'atin min ad-du'a wa dhikri Allah ta'ala, mwenye hedhi hakatazi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma Qur'ani. Yote haya yajuzu kwa mwenye hedhi kusoma. Fadlu yaumi al-Eidi wa kaunuhu marjuwan li ijabati ad-du'a, fadla za siku hii ya Idi na kuwa siku hii inatarajiwa zaidi kujibiwa dua. Wa samai nida min al-Aliyyi al-A'la, na kusikia mwito kutokana na aliye juu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii kuamrisha wanawake ni lazima, na sisi wanaume tusitoe hoja ya kwamba tukirudi tutakula nini. Si akirudi atakupikia hiyo chai, akirudi atakupikia hiyo chai ule, lakini isiwe sababu kwamba alafu wewe ukenda alafu naye atakayepika hapa atapika nani, paka? Kuna chapaka huyu akirudi atakupikia hiyo chai. Sasa isiwe hoja kuwazuia wanawake sababu nani atakayepika. Tumefahamu kwa ni makosa kuwazuia wanawake katika musalla al-Eid, kama alivyosema Ummi Atiya Nusaybah al-Ansariya radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Naam, yajuzu. Naam. Yajuzu kwamba kukaa pale na wasiswali, yajuzu. Kuliko kuji pia yaweza. Madam hakikisha kwamba amejifunga vizuri, amevaa vizuri, hawezi kuchafua msikiti, yajuzu. Naam. Mtume SAW alimwambia Mama Aisha radhiallahu anha katika hijjatil wada, if'ali ma yasna'u alhaju ghaira alla tatufi, fanya yote anayofanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu tu. Wakati ilipokuwa siku zake zimefika hajjatul wadaa na yuko pale ndani ya msikiti, Mtume akamwambia fanya yote anayofanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu. Kutufu ni lazima uwe tahara. Sasa yote anayofanya mwenye kuhiji nini? Kukaa msikitini, kusoma Qur'ani, kumtaja Allah. Shanifahamu? Hadithi ni sahihi. Sio sunna, si sunna kuswali swala ya Idi msikitini, sio sunna kabisa, isipokuwa kukiwa kuna dharura ya mvua, dharura nyingine ya hofu, baridi kali, hakuendeki katika musalla, hapo ndio ni dharura watu waswali, lakini hakuna sunna kabisa ya kuswali msikitini swala ya Idi. Watu wanaoswali msikitini bila dharura ni kwamba hawapati sunna ile ya kuswali katika musalla. Naam. Msikiti wake Mtume SAW ni bora kuliko misikiti mingine yoyote baada ya Masjid al-Haram. Lakini pia Mtume alikuwa akiswali katika musalla na kuacha msikiti wake. Kuonesha kwamba sio sunna kabisa kuswali msikitini bila ya udhu. Swala ya jamaa ya kwanza ikimalizika, mtu akija kuswali hapa msikini hata kama ni peke yake apata thawabu, madam kachelewa kwa ajili ya udhuru fulani, amekuja tayari swala imalizika, madam amekuja msikitini anapata thawabu. Naam. Sasa ile kuunga jamaa nyingine au kuanza jamaa nyingine, ili swala lina ikhtilafu baina ya maulama. Wengine wasema mtu akichelewa na hii swala ya kwanza ya imamu jamaa ya kwanza, basi kila mtu asali peke yake. Kila mtu asali peke yake. Wengine wasema yajuzu kuanza tena jamaa nyingine ya pili, watu wakaswali pamoja. Ni masala khilafia, lakini yote yafaa. Wallahu alam. Naam. Naam. Wakati wake ni huu, baada ya nini? Baada ya jua kutoka, kadha rumhi, ni kama salatu dhuha, ule ndio wakati wake. Unaingia pale mpaka kabla zawal, kabla ya dhuhuri, mwisho wakati wa Idi. Naam. Naam. Naam. Naam. Yajuzu. Pia yajuzu kusoma. Yajuzu. Ile si Qur'ani. Haya imekuja kwa ile ni lawhil mahfudhi ile. Fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. Sio Qur'ani. Ile ni lawhil mahfudhi. Hawaishiki isipokuwa wenye kutoharishwa, na wenye kutoharishwa si wanadamu, ni malaika. Sisi sio wenye kutoharishwa, sisi ni mutatahirun, wenye kujitoharisha. Malaika ndio mutaharun. Sasa hawaishiki isipokuwa mutaharun malaika, na ni lauhil mahfudh, sio Qurani. Sema aula, aula na afdal na thawabu zinakuwa kamili mtu akisoma Qur'ani huku ana tahara kamili, ana udhu wake, hana janaba. Hii thawabu bila shaka kwamba ni aula kusoma Qur'ani hivyo kuliko kusoma Qur'ani huku mtu hana udhu. Umefahamu eh? Lakini yajuzu wala mtu hapati madhambi akisoma Qur'ani bila udhu. Naam. Eh? Ala, aywa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.